هغه د فارغ خپل د لایل وای بیا نور علما چې فتح المنان ولا هغه بیا جوابونه ورته وای نو حکیم الامت رحمت الله علیه وای دا د جګړې خبره نه ده چې یادا شر یا اشر چې دی مطلب دا غوی چې علام مرتضی وای چې قوم ما تبا کړي په دې پس موږ اړه نستنو چې معنا زما ایمان په دې پس اړه ولري یا د قران صداقت په دې پس اړه ولري دوغه نظمش ایمان دی چې یو کلی تعالی رسولان ورواستو دا چې دا کلی د غزای دی چې هغه ځای ارزښت چې وسغه رقم مضمون چې دی هغه نه په خرابېږي په دې باندې نو بیرته زه تر جمعیت راځم چې نو ته بیان که دوی لره مثال اصحاب القریه چې د خاویندانو د قریه د حقوق څورته بیان که چې دا قریه چې د مال غالب ګمانده دي چې ان تاکیه به چې دا وسه مخکې ما بیان وکیم یقین نه دي چې خامخا به هغه چې دا د عقیدې جز دي د عقیدې جز دغه دي چې یو قریه و یو علاقه و غټ اذ هغه وخت و جاء چرالی ها و دغه کلی ته څوک رالی المرسلون رسولان ولر رالی ور مرسلون یې سره جمع کړل دا مجمل دلته تفصیل ورسته ورکی چې دا رسولان څنګه ورلر رالی اذ هغه وخت جاء چراته کې وکی ها و دی ته المرسلون رسولان و ام اذ هغه وخت علا فقی ارسلنا چې موږ ولېږل الیهم و دی ته اثنین دوه نفره مور ولېږل دغه دوه نفره چې الله تعالی و دی ته ولېږل د دې نومان ګوره نه دي معلوم په دوه نفره یې یاد کړ که د نومانو د تعین سره خبرې اړه درلودې الله دغسې نه پرېښو چې دا دوه نو څوک وه یو څه نومې دي ابل څه نومې دي دا بیا تاریخي حقایق دي په تاریخ کې برا وایي څوک وایي چې د یوه نوم چې و هغه چې و صادق و دا بل نوم چې و صدق صدوق و صادق صدوق بل چې بیا وروسته الله پسې ذکر کړي چې ما درېیم سره واسته و هغه چې و شلوم نومې دي یا شمعون نومې دي خلک به نو نه وایي دا نه څنګه دي څوک وایي یو دغه دي بل وایي یا نوم یې دغه دي خدا تاریخی شیان په تاریخ کې خود غلطی راځي شک پکې راځي قران چې د مشته بیان کړه هغه وایي چې په نومانو پسې ستا کار نشته اول می دوه رسولان ور ولې بیا می درېم بوله ور ولې شي ور لراوالي بار درې دانې سو سره چې دا هیڅ خبره پوهېږي نو د ایمان جزء دغه ځای دی چې موږ په دې ایمان لرو چې الله تعالی دغه درې رسول ور ولې شي دا چې نومان چې شي نومان خو چې قران کریم حقایق نه بیان موږ وایي لا کو سلیر وزر انبیا دي برا به څوک نه منم بس په قران کې بنځي وشته نه ذکر شي چې دغه منم بابا خو د رسولان د نومانو سره ستا کار نه دی احادیث دا خبره نقل کړې ده چې دوغه نه بیان الله تعالی ذکر درالي ژلي دي ګرد نومان خو قران کریم نه بیانې نه قران کریم دا تاریخي کتاب دی خلو د تاریخ ورشي قران کریم دا الله تعالی احکام خلو ته ورشي دا نو خبره ته بیرته دو ترازمه چې ما ول الله پاک و اذ هغه وخت ورته ذکر کړی ته ارسلنا چې موږ ولې ژله الیهم و دیته اثنین دوه دوه نفره مور ولېږل دلته د ارسلنا نسبت علاوه ځان ته وکړي چې ما ور ولېږل په دغه کې د مفسرونو اختلاف دی چې دغه اوس ډایرک د الله تعالی رسولانو چې ور راوړله او کدا داسې و چې د عیسی علیه صلات وسلام استازي وه نو چې عیسی ور واستول د نبی استول سوی هم واکه د الله استول سوی دی نو دغه هم ځینې علما وایي چې دغه د عیسی علیه السلام حواریون چې و چې د په قواله کړي و د هغو څخه یې دوه نفره ور واستول نو الله وایي ما ور واستول برم خو د عیسی استول هم د چا استول دي الا پاک استول دي لکه د مثال په توګه موږ داسې په دا ساده خبرې کې به دروښي پاچا یو ځای ودرې خلکو ته وای څنګه روډونه مې در پاخه کړه نو خلک وای چې کله تا پاخه کړه خو بل چې د پلانې په لاس کې پلانې چکدار پوکي پلانې گورنر دی خو هغه ته ما ویلې ودارک نو دلته هم د دا ارسال نسبت چې الله ځان ته کوي چې ما ورواستول خلک به نه وایي چې دا خو عیسی علیه السلام اصل بابا خو عیسی ته الله پاک ویلي او دا هم کېدلی شي چې دا ډایرک سم دم رسولان دي الله تعالی دې لېږلي لکه حضرت عیسی چې رسول و نو پر دغه تقدیر چې حضرت عیسی دوی لېږلي نو الله وایي ما ولېږل نو دوی واقعي رسولان نه دي ما ځکه لکه نبی علیه السلام چې یو څوک واستي خپل صحابي واستي نو صحابي خو رسول نه دي خو الله وایي دا ما واستاوه نو د ارسلنا څخه که خپل مصطلح معنا واخلي چې ما دوی رسولان کړي وو دوی ته هم شي کېږي کله ارسلنا څخه غلغوي معنا واخلي چې ما لېږلي و سمنه د عیسی لېږل سوي زما لېږل سوي بیا نو د دوی نبوت او رسالت نه ثابتېږي په قطع عیسی دی لېږلي دي خو د آیت کریمه مضمون دواړو خواو ته کشیل مفسرین څوک وایي دا واقعي رسولان و الله رسولان کړي وو او نور علما دغه نظریه ورکي چې یا د عیسی لېږلي و د عیسی صحابه و دا رسولان د خدای نه و چې کتاب پر نازل دي هغه د عیسی دین اخر ګتور وړي چې سجده کوي دغه رقم اذ هغه وخت ارسلنا چې موږ ولېږي الیهم و دغه اصحابو ته د جکلي څوک مور ولېږله اثنین دوه نفره مور ولېږله چې ما لغه نومان یې هغه رقم دي چې صادق و صدق و فکذبو دوی تکذیب و فیهما د دې دواړو بارچ دی بار لچ دسی الله دی دسی عبادت پر تسی لازم دی تسی به وحدانیت تخدای کی دی د بوتانو سجگی کوی د بوتانو ته یی بلته د دغه زای سخه کیږي چې سفاره شروع کیږي و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه الهه تخدای سما سوا نور خدایان په غایت کې الترازی چې هغه آیت نو دروښتم دی د هغه ځای سره مرمیر چې دی بت پرستی کوله د مشرکان خلک و نو دغه دوه نفر ورته را لبره د الله وحدانیت ورته بیان کی دی څه چل فوکی دی تکذیب وکی دغه دی ته مکذبینو بیان خو سپیر چې علاوه د مکه خلوک ته ذکر ک فکذبو دی دروغ غنل وکړو خو ما د دوه دو رسولانو د چې عیسی ور نیژلی و د چې تاسو به زما د جن دی ته بیان کی یا چې الله ورته را لیږلی و چې زما وحدانیت ورته بیان کی فعززنا علاوه فعززنا نو بیا مش تقویہ وکړه د چا معنی د اوغو دو فعززنا يعني هما مفعول به حذف سوي دلته فعززنا مشتق ويا وكرد هوغود ورسولانو بثالث بدريم سره شمال فنامه کې مختلاتي څو کې شلون بولی دا دريم څو کې شمعون بولی بیا نو دريم سره امر ترالي چې دا خود اول سر چې دیرا اول خلقه تکذیب وکي نو په درو سره عبارت څه ورته شروع کی دا د حق دعوت یې شروع کی دا د دعوت څه نه ته په جز کې نه دی دا ذکر سوی چې عبارت په درو سره د جمع صيغه استعمال څه فقالو ګوره فقالو دی عبارت په ګردو ټول چې ان بشک مر الیکم وتسته و داخل کو ته ګرځي د دې کلی مرسلون را لېژل کرسوی یو برای موږ خو درې سره تستر لېژل کرسوی اگر چې ور لور هغه دوه نفر و درېم خو ورس تر هغه دی چې د دې سره ملګری سو تقویہ د دې په وکړه دا دعوتګر چې ډیری بارا یې زړه هلته پوړی چې یو بارا خو نه دغه رقمې چې معنی خو خلک هم دته ګوري چې یو سړی راغلی ته موږ ته بیا وایه چې د پلار د نیکه جن پرېږدي دا جن غوره کوي نو اللهتعالی ما د دې تقویه وکړه باره نو سره پوه نه شوه درې نفره شوه برای بیا دعوت شروع کړي قالو خلکو بیا ورته وویل ولما انتم الا بشر مثلنا ما نه یاست انتم تسي الا خو بیا یاست بشر انسان مثلنا په مثال سره زموږ ورختم زما پر کم انسان ما دا ته ویږي چې د خدای رسول یم نو تاسو کې چې ما ته وایي ګوره د دوی د عقیدې غلطي دغه ده چې دا بشریت او رسالت ټکر سره بولي چې دا نس کېدلی چې څوک بشر وي او هم چې شي ام دې رسول وي ګوره په دا د دې رسالت څنګه جواب وي برای ته خو زما پر کم انسان وز دغه نه بیان څوک د ست سوره ور خلاص چې بابا خو انسان رسول وي انسان ته تا تخبون الله تعالی چاته کور ملک کور ته به ملک نور لري چې دروازه به ټکی چې جبرئیل راغلی خدای دا رقم وای خو جبرئیل یو ته راځي هغه د نور خلکو ته تبلیغ کوي مګر د دې فعقده کې دا غو چې څوک انسان هغه نه به رسول کې دا یې نشي دا جواب ورلره ورکی قالوا ده كلي خلق ويل ودغ ضرور رسولان تقول ما ناس انتم تاسي الا خبي ياس بشر انسان ياس مثلنا بمثال سرزمج تم زما پر كم سره متالي لك پشتانه قلت ما سيوان زما سيوان تما تواغزلوا ما رسل اي شيء ده ولزم انسان تم انسان تبع وسما ترى لي ورته غادي چې ده خدای رسول زيولي نه رسول ما انا راجه کړه چې ده مرجنا من بل ده بصورتو وما انزل او نه دی را نازل کړي الرحمن و رحمان ذات من شيء هیڅ شی نه دی نازل کړي ته خو وای وازه رسول يم زګر سره هیڅ رسول نه مری هیڅ خدای نه دی را لېږلی ګوره ګر سره پر انزال باندې د وحده الله تعالی د طرف څخه پر دې منکر سو من شيء ور سره ذکر کی و ما انزل نه دی را نازل کړي الرحمن و رحمان ذات کوم شي من شيء هیڅ شی د شیا نه دی را نازل کړي هیڅ شی ګر سره نشته ان انتم الا تکذبون ان انتم تاس نیاست الا مگر داس تکذبون چې تاسو درواغ واس بل کر سره درواغ جنان خلک یاست ګور اول درې خبرې ورته وکړل و یو خلزم انسان يم ته انسان زما پر کم انسان ته څنګه رسول سوي چې زنه ام رسول نو چې زنه ام رسول ته نه دوه مې دادې ورګر سره په نړۍ کې خدای ګر سره شي نه دی نازل کړی ته د کوم خاورته نه است دا دوی درې مې خبره دا چې ډایرکټ ته بل درواغ جنان یاست درواغ جنان یاست خبره وزه نه مانه دا غد دی د خو څخه جواب ورلره ورکول سو و دغه رسولانو ته چاله ورته راولېږه چې زما دین ومني دي دغه جواب رسولانو ته ورکي قالو اوس نو رسولان څه ورته وای قالو دا رسولان ورته وویل ول ربنا رب زمر يعلم اله علم لري چې انا به شک مر الیکم وتسته لخمخه مرسلون را لېږل کرسوی ول اخری قسم ورته واخست مش قسم مخلوق واره کوم قسم مش خپل زندگی کې دا استعمال کو کایګه چې څوک مش خبره نه مانی ورته په خدای چې ولا بلا چې تا قسمونه څوک څه کده سي برای نه مانی برای الله شاهد دي چې دا خبره دار کوم دام قسم دي

ابر به جنگ سره شروع وس ایمان به دواړو اوپر راوړي فقط په دایمه جلسو کې به بره جنگ سره شروع وس انا دلته جنگ سو یلته جنگ سو بره چې سره غلی است کریم کنه پکونه کړی دا بل خبر ورته وکړه نو د اسلام دین چې راسي په باطل معاشره کې چې راسي البته یو جنجال خامې خابي شي د سنې کې چې انسان د اسلام دین چې راسي بارونه ګرځوي خدای خو یې راولي ولې کوي د نبی اسلام غاښ ولې شي دی ته د نبی اسلام غاښ چې شهید کې دا وس يهود وکنه ساره خو د نبی اسلام غاښ ته عرب ور شي کې خدای تربرونه خو دغه جنگ سره کاوه د وحد جنگ شاو کې د بدر جنگ شاو کې خدای تربرونه نو په قوم کې چې دی چې اسلام راسي اول جوړ نه راځي پکې کې اول به په دالف اختلاف دلته یو شټه کول مړي سره کېږي په دغه ځای کې بیا به نو بار بیا خلکو خبره ومنل پر دین به سره متحد کېږي بیا نو دغه د دې خبرې ته بس پام نو تفسیر شریف کې ویل چې وایي چې یو کاخ کې پر دی رااله بل د کلي کې کور په کور جنجال سره رالی یو بول شوای درځي چې به مونږ بل چې په کده پر دې کده جن اوړي اغه شکان چې په لاخ شروع شي نو دا دواړه کار دی په نه حسیت ترجمه کړ چې نه اسیان یاست راغلی یاست بس پر موږ باران ام بند شو د کلی کې پاکم در په درسو قالو دوی ټول چې نه به شک موږ ته طیرنا موږ نه سات کوو به کوم په تاسو سره معنا بد پالی کوو په تاسو سره بد انګیرنه کوو تاسو منحس بول نو داخه اول جواب ورور کې د کلی والی چې نه اسیان سپسې سزا ورته اوري لئن لم تنتهو لئن کچیر په دې شرط لم تنتهو تسرا منع نس واسطه د خپل کار ته بدی و نکشل ملا سبلته آرام کشنه کچیر ته به نه کاجه لنرجمنکم لنرجمنه مش به خامه خاص څنګه سر کوم تسی بل نو بل سزا نه لري کلی جره خراب کړي دی جنجره خراب کړي په قران په ډبر خو څنګه سر کوم راجم دغه ته وای چې زنای کړي په ډبر وي ول راجم تر لره درکو لخامخه ان لم تنتهو کچیر تیس ځان را و نګرځوی د بیان لنرجمنه مش به خامخه رجم کو سکسار وک کوم تیس دا یو ولا یمسن او مش به ورس خامخه کوم وت ولا یمسن او خامخه به ورس کوم وتشت من ناز مش د طرفه څخه اغه عذابونه فاعل دی ولا یمسن ملاقات ولا او خامخه یمسن او ورس کوم وتشت من ناز مش د طرفه څخه عذاب عذاب علی مندردناک دغه دوی خبرې ورته وړاندې کړې مګر هو کې دلته په دا ذکر کې چې دی ترتیب نه دی سره برابر فقط قران سره جمع کړ چې دی مرته د یو سزا به درکو نو چې راځم څنګه سره ورلار ورکې خمر کې عذاب به څنګه ورلار ورکې معنا اول به عذاب درلار درکو کپرا غمر و نه ګرځي چې پای دې څنګه سره د څنګه سره خبرې ما زی مخې ورته کې شول بس ورده ور کنه ورده ور عذاب دی دغه سی وهلو ډب ول جنو نو لنرجمن مش بخا ما خاص انك صار حكم تسي ما دا اخيري جزاء سولا ولا يا مثلا ولي و خما يسر جمع كي و ترتيب نور لرو كي خ فقط جمع را وجه دغه دو كار تست غوري ولا او خما خيا مثلا و برسي حكم تست من از مجد طرف سخ عذاب عذاب اليم دردنا دا د قوم جواب سو دي رسولان چې ګورځه به شسوالو جواب وي وسنه بیا د رسولان ورس چې وس به نو سوای غو خدای د سنگسار لا نه مرته و کی د عذاب قالو دی ورتول دا ولی خبر جواب ورکی چې بارل تست چراغل اس ناسیان است غورت طائرکم طائرو دغه نحوست کوم ستاس چې د چتس نحوست په دکلی کې بولی جنگو جدال یا ګولی دا معکم ستس سره لازم دی دا نحوست ستا خپل د سر تاج دی پر تا پروت ته ناسیه ولی ناسیه خو د دې وجه خو ته دین په اتفاق ومنه جنگو جنجال به ولی راځي خو دغه خبره چې د ستاتر بوره درته کې شبابه نو دا خبره چې سي درته وکړل ولې نه منې چې نه منې نو خو جنجال پر دغه پیښه دغه ستاد لاس دی دا یو بل خو د سره کاپیر مشرکین نو چې د سره کاپیر د کاپیر به امنیه که بخت کوي خو خو دین اسی او شقي او بدبخت دي نو بل د اله ماته جوړه د لچ وطن اسی چې راغره نصیب خپل قالو د رسولان ورته ول طائرو د بدپالی د ناسګرت چې تاسو وعده تسته کوم ستاسي دغه بدپالی ستاسي چې د معکم د ستاس سره لازم ده ستاده وجه څخه دی خو چې اصلي کوپر دی او بل دغه دی چې اتفاق نه راولي پر کوم خبره د جن پر خبره باندې اتفاق سره کوي برابر حسات لارس بل دا فشرتل ان ذکرتم ایا ان ذکرتم کچیر تسته پند در کول سي ام ناسګرت کیا اغه جزاء ملاخری حذف ته دلته اخو دې چې پام د پاره شو د یو حمزه د بل حمزه اینغه خو نغه شرطیه ایندي ایا ان کچیر ذکرتم تست پند درک ولسی نو جواب چشتي ام بد پالیکه مخ به تاسو کنزل نه کړ مخ به تاسو یو بل بده پیرانه راوړ خو هم د الله بندگی کوه د سجده خدای ته کوه د ډبري کې مکو خو زه دغه درته هم دا خو د پند خبره درته کوم، وهم د اخرت لپاره تیاری ونسه چې اخرت ورځې خو هلته عذابونه دي دوژخونه دي، ته دا نه منې. نو پر دغه باندې ته په ما بدپاجي کوې چې ولې دا خبرې راته کوې. جواب یې هغه خوا ده، ایا ان ذکرتم، ان که چیرې ذکرتم تیسته پند درکول سي زموږ د طرفه څه، نو مانا بدپاجي کوې هغه فتنحسون بنا، نو بیا هم تاسې نحوسات کوي په موږ سره، مانا بیا خو غلطه کوي په بل کې، نو اوس له هغه څخه اضراب کوي طریقي کې چې بل داسې ده د پند لارې چې زه تا ته پند درکوم د جس نحوسات ولا که راغلي دي، بل داسې ده انتم تاسې قوم یو قوم یاست مسرفون، تاسې متجاوزین تر حد یاست. اسراف دغه ته وایي چې سړی په یو شي کې تجاوز تر حد کوي، تر اندازه تېر سوی. اول اندازه تېرېدل ستا څه شي دي؟ هغه دا دی چې حق نه منې، د شرک خوا ته دي زور ته زجي د الله تعالی او بندګۍ ته راګورم، ته د ډبرې بندګۍ ته ځغلې. خو دا دې تجاوز تر حد چې په عبادت کې تر حد تجاوز کوي، چې د کوم چا حق دی هغه ته نور کوي، بلکې ورکوي. خو دا ستا ظلم دی، اسراف خو دغه ته تجاوز ته وایي، خو ظلم کوي. بل دې عقلي غلط دی، بل اسراف کې دغه دی چې دا عقل د سړي د زوی پوره کم نه کاره. خو ته د عقل څخه کار واخله، سبب د نحوست پیدا کړه، چې سبب د نحوست خو بېدي نه ده، چې سبب د نحوست خو بېدینی ده. تا سبب د نحوست کو رسولانو ته وایم چې اگر د رسولان چې راغل کې بېدینی ده، د عقلم کار نه اخلي. نو ګوره، د دې اسراف په څو ځای کې راځي؟ په دوه ځای کې. یو دا دی چې د شریعت کې اسراف وکړي، تجاوز تر حد وکړي، عبادت ته له حق دی بد کړي، دا یو اسراف دی. بل اسراف یې دا دی چې عقل یې پر صحیح طریقه نه کوي استعمال. عقل خو دغه وایي چې د کوم چا چې نعمتونه په لاس کې دي، خو الله پاک دی چې نعمتونه در باندې کوي، ته عبادت ته نه کوي بل ځای ته کوي. نو خو نحوست واجه خو به دغه، ته د نحوست دغه ځای ته نسبت نه کوي، نسبت یې ورسول ته کوي چې ته راغلې زه ناسي سوی، زما کار خراب دی. نو دا یې بل اسراف شو. نو ام شرعي اسراف لري، ام عقلي اسراف لري. په عقل کې دې اسراف کړی دی، غلطي دي کړی، غلطي استعمال یې. په شریعت کې چې عبادت یې هغه هم غلطي کوي، غلطي استعماله. نو بره دغه سید رسولانو جواب ورکي، والبلد سید انتم تسي قوم یو قوم یس مسرفون، اسراف کون کی نحوست د دغه وجدي، دغه وجه نه دي چې ته نصيحت کوم. درجه زه خو نو جنجال صبر او ازس ول خلګه ما سره کړ، د دې درې نفر دي کلی پر او سر خدي دا شور مشور خو جوړ کور په څو په بازارو کې دا خلک راغلي دي، ګرد خلک پلانې ملک پر ټول سو دي، پلانې خانه کار غلي دي، پلانې بدمعاش راغلي دي، ګرد پر سر خدي دي خو راورته ولاړ. دلته یو بل سړی دی چې حبیب نجار نومې لري، چې په خامخ کې مالاتې زیارت دی په هغه ځای کې. حبیب نجار په خواله ایمان راوړی او هغه د دوه رسولانو سره په خواله دی، خبر از نیز د کړه و د جن هغه به جلا پټ پټ عبادت کوه. هغه ته آل ورل چې درې نه پر شار تر شه او سیوی دی معاشره دی، اوس خلک څنګه ساری دی وان واخس چې بابا دا خو ډیر حق خلق و ما کې جن را شوري دا هغه زړه په واس. نو چرالی د دې د پاره چې د دې شفاعت وکړي د خلکو سمانات دوی پیدا بشي، یو ګونی خدای چې زمر سره ملګری سم زه خدای دې قوم سره زما قوم به جن په نصیب شي. بل دا دی چې دوی ګونی بچاو کوم ځنی خلاص پکوم، خو هغه د سنگسار وعده ورکړي ده. نو دغه ځای وس بیانې وجاء او راغلی الا تاکو من اقصا د اغلیری برخه څخه المدینه ته دغه شهر. ګوره دغه قریه ته دلته په مدینه تعبیر ځنی وکړي، د مخه قریه ځکه چې دغه شهر چې د اتاکیه ما درته وویل. نو نو هغه د شهر په لیرې برخه کې، لکه اوس چې مثلا کوټه پرس کې مرکز کم ځای دی، د لیرې شاوخوا برخې هلته چې دی په عبادت اخته و، خو اوازه ور ورسېده د هغه ځای بالا را روان شو. راغلی من اقصا، اقصا د شي پای ته وایي، لکه مسجد اقصا چې موږ ته وایي بیت المقدس، هغه مسجد چې هغه اقصا معنا لیرې دی. من اقصا د لیرې برخې څخه المدینه چې دغه شهر، رجل یو سړی راغی. ګوره بیا الله تعالی رجل ذکر کوي، نوم یې نکیا تاریخ نوم برشی چې دغه حبیب نجار یادی الله پاک خلوت ده. نو مان په غزا کې چې مهم نه نیبا، یعنی قصه درته بل دا دی یو سړی راځي څنګه رالی یسعا، چې دای سعی کی سعی چې ده په معنا سره د کوشش ام استعمال لري، چې معنا کوشش سره کی زغل نه په یو شي کې سراش یسعا دغه ته ویل کا په صفه او په مراک چې سعی کی زغل. نو دای ډیر چا بکره روان چې معنا د سني چې راځمړې را دی دا دی را ورسېږي. قال ویول یا قوم از ما قوم هغه ځای سنار کچې قوم خبر در خبره واوري، اتبعو تستابعداري وکي المرسلين د دغه راجل الرسول، دا مرسلين دي د الله تعالی د طرف څخه، یا د عیسی په امر باندې راغلي، خو خبره حق راوړه. بر اتبعو تستابعداري وکي المرسلين د دغه راجل الرسول، دا یو امر ته وکي چې د راجل الرسول یې خبره ومني. بیا یو اتبعو تستابعداري وکي من د هغه چا لا يسالو سوال نکی کوم ستاسو څخه اجرن